indah tak tampak gak tak lapas. Kini mulai sirna masa cinta pelaku, manis tak rasa pahit, tak rasa benci dengan nanti pun tak peci. Tipu tak pecih.